กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีท่านผู้ฟังเพื่อเราได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังซ้ำๆย้ำๆแล้วนั่นน่ะให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นเหมือนแผ่นดินท่านผู้ฟังแผ่นดินยิ่งเราตบมันลงยิ่งเราทับมันลงทับลงเท่าไรทับลงเท่าไรมันก็ยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นเช่นเดียวกันเริ่มรายการมาอย่างนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันทุกฝั่งสักประมาณ15นาทีเรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำจิตให้สงบโดยการที่มาระลึกนึกถึงลมหายใจของเราคนเรามันก็หายใจกันอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วต่อให้ดำน้ำอยู่ต่อให้อยู่ในห้อง ICU ก็แทงคอด้วยเครื่องช่วยหายใจก็ยังต้องหายใจอยู่นั่นแหละเอาคนเราธรรมดาที่หายใจเป็นปกติธรรมดาเนี่ยให้มาสังเกตเห็นลมหายใจของเราตรงนี้ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการแตกต่างต่างๆกันอย่างไรบางคนจะนึกถึงพุทโธก็ได้ไม่มีปัญหาบางคนจะนึกถึงคำอย่างอื่นบางคนจะไปในการเคลื่อนไหวทางกายแต่ทุกคนนั้นมีลมหายใจแน่เมื่อมีลมหายใจจะรู้อย่างอื่นไปด้วยก็ได้เพราะว่าลมหายใจนี้เป็นอานาปานสติอานาปานสติคือการมาระลึกนึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเข้าไปจนถึงปอดขยายออกไปจนเต็มกระบังลมมีความรู้สึกไปที่ท้องหรือว่าออกจากท้องกระบังลมปอดไปที่โพรงจมูกปลายจมูกออกไปข้างนอกเราไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกแบบนั้นแต่เวลาที่เราจะมาระลึกนึกถึงลมหายใจเนี่ยเราระลึกนึกถึงอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่เรามารับรู้ถึงลมหายใจที่เป็นพื้นฐานนะท่านฟังเป็นพื้นฐานเบสิกเป็นฟาวเดชั่นเราลองหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งเมื่อเราหายใจลึกสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นท่านผู้ฟังจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามเดินยืนนั่งหรือนอนถ้าคนเจ็บป่วยอยู่ก็นอนได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสุขภาพดีอยู่ก็ให้ลุกนั่งได้แล้วหรือว่าเราจะทำกิจการงานทำกับข้าวเดินทางตาจะปิดหรือจะเปิดไม่มีปัญหาเพราะเราหายใจอยู่นี่ให้เรามาตั้งสติอยู่ตรงนี้นะที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้ทีหรือให้ห่างแต่ให้เป็นธรรมชาติของมันเพราะอย่างบางคนที่ออกกำลังกายวิ่งอยู่เนี่ยลมหายใจเขาก็จะเร็วจะแรงคนบางทีนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรลมหายใจนี่เบามากแทบเหมือนกับจะไม่มีคือน้อยมากมีอยู่น้อยสัมผัสมันก็น้อยหรือบางคนจะแผ่วเบาเหมือนกับไม่มีสัมผัสเลยก็ให้เราตั้งสติไว้ณที่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งที่เรามารับรู้ถึงลมหายใจของเราได้นี่แหละไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแน่นอนนะท่านฟังเพราะว่าไม่ใช่แค่ลมมันยังมีเสียงด้วยมันยังมีความคิดด้วยลืมตาอยู่ก็เห็นภาพแน่นอนความคิดที่ผ่านมานี่คือธรรมารมณ์เปรียบเหมือนกับป่าใหญ่ที่ลิงมันก็ต้องไปเท่านั้นภาพต่างๆที่ตาเราเปิดอยู่ก็เหมือนกับอากาศที่นกมันจะโผบินขึ้นไปเท่านั้นเสียงนี่ก็เหมือนกับหมู่บ้าน ที่สุนัขเนี่ยมันคุ้นชินกับคนมันก็จะเข้าไปในหมู่บ้านเท่านั้นรู้ว่ากลิ่นเนี่ยมันเหมือนกับป่าช้าที่ว่าสุนัขจิ้งจอกนี่ได้กลิ่นซากศพอยู่ในป่าช้าจมูกหรือสุนัขจิ้งจอกนี่ก็จะไปหากลิ่นเท่านั้นน้ำนี่ก็เปรียบเหมือนกับรสชาติต่างๆที่จระเข้เวลามันจะลงไปนี่มันก็ลงไปในน้ำเท่านั้นกลิ่นนี่ก็คือจระเข้หรือว่าสัมผัสในกายเราไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เรารับรู้ได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เปรียบเหมือนกับจอมปลวกที่งูคือกายเวลามันจะไปมันก็ลงไปสู่จอมปลวกตัวนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยนะมันจะมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ตามช่องทางช่องทางของมันได้เท่านั้นจะไม่เลื่อนไหลไปในทางอื่นๆต่างๆจะให้ตาไปได้ยินเสียงมันจะเป็นไปได้ยังไงหูนั่นแหละมันจะได้ยินเสียงแต่ถ้าได้ยินเสียงแล้วที่สำคัญคือวิญญาณของเราการรับรู้ของเราจะไม่ให้ไหลไปตามเสียงนั้นยังไงถึงเรียกว่าไหลไปตามตามฟังเพราะว่าถ้าข้างบ้านทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านมามันก็ต้องได้กลิ่นจะไม่ไหลไปตามความหอมมันหอมจะไม่ไหลไปตามความเหม็นยี่มันเหม็นเราดมกลิ่นเห็นภาพนี่เราก็รู้ว่าอันนี้สวยไม่สวยหอมหรือเหม็นอย่างไรๆเนี่ยเรารู้แต่การที่ไม่ไหลไปตามนั้นก็คือไม่มีความยินดีพอใจไปในตามที่น่าพอใจไม่ได้ขยักขยั้งเกลียดชังไปในตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นหรือบางทีมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นผัสสะอะไรที่มันจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้เป็นอทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมเราก็ไม่พิจารณาไปตามมันแต่เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นว่ามันมีความเป็นอนัตตาเพราะว่าบางทีความคิดนึกเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้ว่าจะให้เราชอบใจหรือไม่ชอบใจมันแค่เป็นกลางๆเป็นทุกขมสุขเวทนาแต่เราคิดนึกเพลินไปตามประเด็นคืออย่าเพลินไปตามเสียงนั้นความคิดนั้นซึ่งมันมีมาเป็นธรรมดาแน่นอนจิตของเรานั้นให้มาระลึกจดจ่อเอาใจใส่ไว้อยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนใดๆของร่างกายทำให้ยังเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนภูเขานี่แหละธรรมฝังมันก็โดนฝนก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะโดนลมพัดใจก็ธรรมดาแต่มันไม่ได้หวั่นไหวไปตามจิตของเราการรับรู้ของเรามันมีอยู่ตั้งอยู่แน่นอนอยู่นี้เป็นนามธรรมเสียงมันก็มีมาแน่นอนความคิดนึกก็มีมาแน่นอนแต่เราให้การรับรู้คือวิญญาณของเรานั้นมาจดจ่อเอาใจใส่ไว้อยู่กับสติคือลมหายใจนี้ตั้งไว้ที่ตรงนี้คือถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปในอารมณ์ใดๆมากท่านผู้ฟังจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราตรีตรึกคิดนึกไปทางอารมณ์ที่เกิดทางรูปจิตเราก็น้อมไปในทางรูปที่ผ่านมาทางตาถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปตามอารมณ์ที่เป็นกลิ่นมาจิตเราก็จะน้อมไปดังนั้นไปตามกลิ่นนั้นผ่านทางจมูกหรือถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปตามธรรมารมณ์ความคิดนึกนี่แหละที่ผ่านมาเป็นธรรมารมณ์จิตเราก็จะน้อมไปในธรรมารมณ์นั้นผ่านทางมโนคือใจมันเป็นอย่างนี้นะจิตเราก็จะไหลขึ้นลงไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยถ้าอารมณ์นั้นสุขจิตเรามันก็โอ้ยสุขดีใจคนนั้นได้คนนี้ดีอันนี้อร่อยอันนี้สวยหรือว่าถ้าอารมณ์นั้นเป็นความทุกข์ไม่น่าพอใจจิตเรามันก็จะโอ้ยวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านคิดนึกปรุงแต่งนั่นนี่ไปตามธรรมารมณ์ที่มันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ที่ไม่สงบ กลิ่นบ้างความไม่ได้นั้นบ้างอะไรต่างๆสุขทุกข์ขึ้นลงไปตามสิ่งภายนอกเราจะตัดเครื่องรายรัดผูกรัดนี้ได้เราตรีตรึงไปทางไหนล่ะท่านฟังจิตเราก็นอนไปทางนั้นในที่นี้ให้เรามาคิดนึกอยู่กับเรื่องของลมหายใจความคิดนึกมีมาก็ไปธรรมดาของมันแต่ให้เราเอาใจของเรานั้นมาใส่ไว้อยู่กับลมเอาความระลึกนึกถึงการเอาใจจดใจจ่อการเอาใจใส่มาไว้อยู่กับลมโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับลมแต่ไม่ยังเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราทำไปอย่างนี้ตั้งฝังจิตเราจะค่อยมีความระงับลงมีความระงับลงมันจะมีความจดจ่อมีความเอาใจใส่อยู่มากขึ้นใช้ความจดจ่อใช้ความเอาใจใส่นี่เราเรียกตรงนี้แหละว่าสมาธินี่แหละโดยใช้หัวข้อคำนี้มาในการที่จะพิจารณาไล่ไปตามกายของเราพิจารณาเห็นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมจากปลายผมลงไปในเบื้องต่ำถึงพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่ถ้าเราลอกหนังออกมันจะเหลือแต่เนื้อเห็นเนื้อเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีสีแดงๆเป็นกลิ่นแบบกลิ่นข้าวเลือดนั่นเพราะว่ามันมีเลือดปนอยู่ในเนื้อนั่นก็เรียกว่าเนื้อและเลือดเนื้อเลือดนี้มันมีกลิ่นข้าวมันดูไม่สวยงามที่เห็นสวยๆนั้นหุ้มไว้ด้วยหนังเท่านั้นเองเรามองเห็นกันเนี่ยก็เห็นแต่แค่หนังลึกที่สุดลงไปก็แค่นี้แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาที่เรามีเราจะพบว่าลึกไปกว่าหนังนั้นก็เป็นเนื้อที่ดูไม่สวยงามเนื้อคนเราไม่กินนะแต่ว่าเนื้อหมูเราบอกโอ้สวยๆแต่พอเป็นรู้ว่าเป็นเนื้อคนโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ว่าจะเนื้ออะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ดีตรงที่ว่ามันเป็นของไม่สวยงามจะบอกมันว่าสวยมันคือสมมุติเอาอย่างในทางการแพทย์อย่างเงี้ยเขาบอกโอ้เนื้อนี้ดีดีตรงไหนออกสีสวยเลือดดีอะไรดีแต่ความดีนั้นคือสมมุติเอาตามหลักการเรื่องราวอะไรของเขาแต่จะให้บอกว่ามันสวยงามเนี่ยมันไม่สวยสวยกันอยู่แค่หนังจริงๆแต่ความจริงแล้วทะลุเข้าไปยิ่งกระดูกนี่โอ้ใครจะบอกว่าหุ่นที่เหลือแต่กระดูกแล้วมันจะงดงามไม่มีฝั่งนี้คือสมมุติเอาแม้แต่ความที่บอกว่าไม่งามไม่งามนี่ก็สมมุติเอานะสมมุติเอานี่คือสัญญาคือหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามก็เรียกว่าอสุภสัญญาแล้วทำไมคุณจะมาหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามไปทำไมก็ในเมื่อสวยงามกว่าสมมุติไม่สวยงามกว่าสมมุติสมมุติต่างกันให้ความหมายที่ต่างกันความหมายต่างกันทิศทางพาไปนั้นต่างกันเพราะว่าถ้าสมมุติความเป็นของสวยงามดีงามเลิศหรูเส้นทางที่ไปนั้นก็จะให้เกิดความยินดีพอใจกำหนัดรุ่มหลงไปในสิ่งที่สวยงามนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สวยงามน่าเกลียดอัปลักษณ์ไม่น่ายินดีความยินดีพอใจนี่ไงล่ะความกำหนัดเพลิดเพลินรุ่มหลงไปนี่ไงล่ะที่มันจะละได้เราเอาตรงละได้ตรงนี้นี่สำคัญเอาตรงที่ละความน่ายินดีพอใจละออกวางออกนี่เราเอาตรงนี้มาเอาเส้นทางนี้พิจารณากายไปตามความเป็นจริงแบบนี้แบบนี้อันนี้น่าจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีปัญญาเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเรื่องเศร้าหมองเรื่องร้ายรัดความขุ่นข้องเมาเมื่อไรเนี่ยถ้ามันเปิดออกคลี่ออกเนี่ยความแจ่มใสเกิดปรากฏไงเหมือนเมฆหมอกท้องฟ้าถ้าท้องฟ้ามีเมฆมากหมอกมากฝุ่นมากโอ้มันขุ่นมัวแต่ถ้าเมื่อไรเมฆหมอกฝุ่นผงเคลียร์ออกเปิดออกเนี่ยแจ่มใสเลยทีนี้จิตใจเราเหมือนกันนะท่านฟังถ้าถูกรัดรึงห่อหุ้มครอบงำไว้ด้วยความยึดถือที่เป็นรากอันเดียวกันกับเจ้าความพอใจยินดีกำหนัดนั่นแหละจิตใจเราจะไม่แจ่มใสจะไม่เกิดปัญญาได้แต่เมื่อไรอย่างเช่นเราเห็นความตามจริง ในความเป็นของไม่เที่ยงในกายของเราอย่างนี้ความยึดถือละลงความกำหนัดยินดีพอใจลดลงจิตใจก็เปิดออกกว้างออกให้มีปัญญาได้ปัญญานี้ท่านฟังเรามาใช้ในการเห็นตามความเป็นจริงเราทำสมาธิกันมาพอสมควรแล้วท่านฟังทำสมาธิกันมาพอสมควรแล้วให้ตั้งจิตไว้ให้ดีให้รักษาสมาธิให้รักษาสตินี้ไว้ให้อยู่อย่างต่อเนื่องประคับประคองภาชนะที่มันเต็มปรีไปด้วยน้ำจนถึงขอบปากเนี่ยคุณต้องประคองให้ดีถึงเวลาแล้วอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถอาจจะลุกขึ้นไปทำการงานหรืออาจจะรักษาไว้อย่างเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาต่อไปนี้ก็จะให้ฟังเรื่องราวของธรรมะทุกฝั่งโดยให้รักษาสมาธิของเราเอาไว้ให้ดีไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆเปลี่ยนกิจการงานไปก็ให้ฟังเรื่องราวที่เป็นธรรมได้ประเด็นที่ต้องการจะพูดเป็นหลักในวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณที่เรามาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาเป็นผู้ดำเนินรายการนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของความอดทนความอดทนความอดทนหรือคำที่เราใช้คำว่าขันติขันติขันติเนี่ยเขามักจะพูดกันขันติมันจะเป็นขันแตกแล้วจะแตกแล้วจะอดทนไม่ได้แล้วนี่ให้เราเวลาจะอดทนจะอดกลั้นไว้ได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งขันติหรือความอดทนนี้พระพุทธเจ้านี่มีใช้เป็นตัวอย่างอย่างมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์กำลังทำความเพียรในการที่จะบรรลุธรรมทำทุกขกิริยาอยู่เนี่ยโอ้โหทุกขเวทนาต่างๆนี่มันมากจริงๆเลยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเวลาอากาศร้อนๆในฤดูร้อนออกไปอยู่โน่นกลางแจ้งถูกแดดร้อนๆเผาแต่ว่าไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้มีอารมณ์ขุ่นเคืองไม่ให้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นที่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะความอดทนนะหรือเวลาฤดูหนาวอุ้ยหนาวมากๆนี่ก็ไปนั่งอยู่ให้หิมะตกใส่หรือไปนั่งอยู่ตรงที่เวลาลมพัดมาแรงๆอุ้ยลมพัดมาวืดหนึ่งเนี่ยทำฟังเวลาฤดูหนาวโอ้มันหนาวเข้าไปถึงกระดูกหนาวสั่นเลยเอ้าสั่นอยู่แต่ว่าไม่เกิดความไม่พอใจไม่ให้เกิดความไม่ยินดีไม่ให้เกิดความสะดุ้งก็ด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าความอดทนนี้นะหรือเวลาที่เขาด่าทอทิ่มแทงนางมาคันธยาเนี่ยจัดชุดคนมาด่าเรียงคิวด่าด้วยคำอย่างนี้แล้วก็คำอย่างนั้นด้วยชาติอย่างนี้แล้วก็เรื่องนั้นคุดมาด่าหมดเนี่ยก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่มีอารมณ์โกรธขัดเคืองก็ด้วยคุณธรรมที่ชื่อว่าขันติคือความอดทนนี่นะหรือว่าเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจต่างๆทุกฝั่งความอดทนหรือว่าขันตินี้พระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้ว่าคือความอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อกลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายยังกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเหมือนกับว่าจะตายให้ได้นี่แหละอดทนให้ได้นี่คืออดทนต่อสิ่งเหล่านี้นะซึ่งถ้าเราทำความเข้าใจในคำศัพท์คำนี้ดีคำว่าขันติหรือว่าความอดทนเนี่ยความหมายที่แท้จริงของมันก็คือการรักษาปกติภาวะของตนเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเจอสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจสภาวะเดิมนี้ต้องเหมือนเดิมเหมือนแผ่นดินมันคงเหมือนเดิมไม่ว่าคนจะเทของสกปรกไม่สกปรกสะอาดแปดเปื้อนหรือหอมหรือเหม็นแผ่นดินนี้เหมือนเดิมเธอเคยเปรียบไว้กับม้าอาชาไน หรือว่าช้างอุโบสถจะเป็นตระกูลที่มีความดีมีความเลิศเหมาะที่จะคู่ควรคู่บารมีของพระราชาเป็นช้างหลวงเป็นม้าหลวงเลยหนึ่งในคุณสมบัติที่จะมาเป็นช้างหรือม้าที่เลิศแบบนั้นได้เนี่ยต้องมีความอดทนก็อธิบายความอดทนของช้างหรือม้ายังไงท่านฟังคืออดทนต่อสิ่งเอกตึกคึกโครมสังเป่าขึ้นปืนดังมากเสียงระฆังคอนี่เก้งเก้งหรือว่าเสียงกลองตีตึมตึมตึมตึมสูงต่ำมาจากทิศไหนต้องไม่สะดุ้งต้องอยู่นิ่งต้องไม่ตกใจนี่คือความนิ่งเหมือนเดิมเป็นปกติภาวะของตนได้อย่างม้าเนี่ยถ้าเสียงดังปืนขึ้นอย่างนี้แล้วขยับปึ้งนี่อันละคนอยู่บนหลังนี่ก็ขยื่นไปนี่ไม่ได้ม้านั้นหรือช้างนั้นต้องนิ่งเลยรักษาปกติภาวะของตนได้หรือว่าถูกยิงด้วยลูกศรถูกเขาพุ่งหอกซัดมาใส่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องนิ่งไม่ไหวติงอดทนได้นี่ใช้คำนี้อดทนอยู่ในสภาวะเดิมรักษาปกติภาวะอันเดิมของตนโดยความนิ่งไม่ว่าจะเสียงหรืออาวุธสัตว์มาเนี่ยก็ทนได้อันนี้คือต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมบางทีเขาวางกับดักให้ช้างหรือม้าเนี่ยฟังก็ไม่ได้วางกับดักแบบนี้อย่างเดียวเขาวางกับดักด้วยอาหารของมันบางด้วยตัวเมียบางอย่างนี้เอาช้างตัวเมียมาล่อดูสิว่าช้างตัวผู้มันจะหนีตามไปไหมหรือเอาอาหารของม้าดีๆเนี่ยมาล่อดูสิว่าม้ามันจะมากินหญ้ากินน้ำกินอาหารดีๆเหล่านี้ไหมแต่ไปนี่เสียงานนะออกรบนี่พลาดทันทีหรือว่าวิ่งไปนี่พระราชาหรือคนขี่บัลลังก์ม้าบังคับไม่ได้การงานเสียม้าที่เลิศช้างที่เลิศนี้จึงต้องมีความอดทนอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอดทนต่อภาษาที่น่าพอใจด้วยอดทนนี้คือการที่รักษาสภาวะปกติของตนเองไว้ได้กิริยาที่อดทนได้กิริยาที่อยู่ในสภาวะปกตินั้นให้อยู่อย่างเดิมได้มีคนก็เปรียบเทียบตำฟังโอ้ยว่าจะให้มีความอดทนได้นี่นะถ้าหูมันได้ยินเสียงที่มันไม่น่าพอใจเขาด่ากรนเขาอย่างนั้นอย่างนี้คือเรามักจะคิดกันนะตำฟังว่าจะบอกเวลาด่าเท่านั้นแหละจะเวลาที่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนั่นน่ะถึงจะให้เกิดความอดทนนั่นคือคุณพลาดครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าภาษาที่น่าพอใจก็ต้องอดทนเหมือนกันนะแต่นี้คำที่ท่านเรียกใช้อาจจะใช้คำที่แตกต่างกันเช่นใช้การสำรวมอินทรีย์ใช้ความมีสติสัมปชัญญะแต่คนมันจะอดทนได้จะนิ่งเฉยอยู่ได้ไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยก็คือการที่รักษาปกติสภาวะของตนเหมือนกันนั่นก็เป็นความอดทนส่วนหนึ่งต้องแทรกอยู่ในนี้เหมือนกันเพราะถ้าเราจะบอกว่าฉันจะอดทนโดยเฉพาะตอนที่ฉันเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแหมแล้วตอนเจอสิ่งที่น่าพอใจก็เพลินไปละแหมถ้าเพลินไปขานั้นไอ้ขาที่ว่าถูกเขาด่าถูกเขาว่ามันจะไม่หลุดได้ยังไงถ้าเราจะไม่หลุดในขาที่เจอแต่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจได้ไอ้ตอนที่เราเจอผัสสะที่น่าพอใจน่ายินดีก็ชมอาหารอร่อยเรื่องดีงามทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้ถูกต้องตรงเป๊ะยินดีพอใจเหลือเกินนั่นไม่ได้นะถ้าเพลิดเพลินไปแล้วจะมาหวังว่าให้อดทนได้เวลาเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจมันจะยากมันจะไม่ได้อันดับแรกเราก็ต้องป้องกันที่เราได้ยินนี่แหละหูเราต้องป้องกันที่เราได้เห็นนี่แหละคือตาเราก็ต้องป้องกันที่เราได้กลิ่นคือจมูกลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องผลทพะหรือว่าใจรับรู้ธรรมารมณ์ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ป้องกันยังไงเขาบอกว่าเอาเปรียบให้เหมือนหูเนี่ยหูของเราได้ยินเสียงเนี่ยอยากให้มันได้ยินเสียงซะเอาให้มันเหมือนกับหูกระทะมีก็แต่ไม่ได้ยินไม่ต้องสนใจตาที่ว่าจะเห็นภาพเห็นนั่นเห็นนี่ให้เป็นเหมือนตาตุ่มซะไม่ต้องเห็นอะไรเห็นก็มันก็ไม่เห็นจมูกดั้งยื่นออกมาเนี่ยแต่ที่จะดมนั่นดมนี่พอใจไม่พอใจให้ดั้งยื่นออกมานี่ก็เหมือนเงื้อมผาซะยื่นออกมาเฉยๆแต่ดมกลิ่นไม่ได้ไม่ได้กลิ่น ลิ้นนี่ก็จะเหมือนลิ้นจระเข้จระเข้ไม่มีลิ้นทำฟังเวลามันกินอะไรมันกลืนเลยอันนี้เขาว่ามานะทำฟังว่ามาเพื่อให้เปรียบเทียบเปรียบเทียบเพื่อให้เราเข้าใจว่าเออเราจะปิดกั้นผัสสะอายตนะช่องทางของเราเนี่ยเพื่อไม่ให้ความไม่พอใจความไม่ยินดีเพื่อให้รักษาสภาวะเดิมๆเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้รับรู้อะไรให้เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเฉยๆนะเหมือนกับแผ่นดินแผ่นน้ําเทลงไปเนี่ยไม่ได้จะสะดุ้งสะเทือนเหมือนไม่มีอะไรขันติคือความอดทนหวังพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นตบะอย่างยิ่งขันติปรมังตโปติติขาตบะนี้คือการเผาผลาญเผาผลาญในชนิดที่ว่าในสมัยก่อนอย่างนี้ฟังเขาจะมีการนิยมที่ไปทรมานตัวเองให้มันเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเนี่ยก็คือจะได้พ้นทุกข์กันสักทีแต่การทรมานตัวเองที่เจ็บเจ็บในฟังคือบางคนคิดว่าโอ้ยให้ฉันมีขันติมากขึ้นอดทนต่อความหนาวความร้อนใช่ไหมฉันจะไปตากหิมะจะไปตากแดดฝนตกก็ไปตากฝนไม่เข้าที่มุงบังให้ยุงกัดให้ถูกด่าโอ้เจอทุกขเวทนามากมายนี่ไปหาทุกมาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกทับถมเพื่ออะไรก็ถ้าเพื่อคิดว่าการกระทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นคือเป็นความเชื่องมงายทุกฝั่งลักษณะแบบนี้นะจะมีเจ้าผู้เป็นใหญ่เป็นนายข้างบนนี่พอใจแล้วก็ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งคุณพ้นทันทีอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรือคิดว่ากิเลสอยู่ที่กายไปชำระทางกายเนี่ยมันจะให้มันเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่ออกไปงั้นใช่ปะโอ้ยเครียดโอ้ยไม่พอใจคือลักษณะแบบนี้คือการเก็บกดเก็บกดแล้วไงเอาตอนที่ไม่ได้ทำความเพียรก็ทำยังไงก็นอนสบายกินจุกินเยอะหาความสุขทางเพศตรงข้ามดูทีวีเล่นเกมนี่คือพวกที่เขาบำเพ็ญตบะเนี่ยนะฟังในสมัยก่อนเนี่ยโดยการทรมานตัวเองเนี่ยเอา3เดือนไปบำเพ็ญตบะโดยการทรมานตัวเองเอาเรามีเวลาพักสัก1อาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งมาเราไปหาอะไรกินกันที่มันจะดีๆไปหาที่อยู่อะไรมันที่มันจะสบายๆคือมันก็แบบปลดปล่อยเก็บกดมั้งนานก็มาปล่อยหาความสุขแบบนี้บ้างลักษณะนี้คือไม่ถูกต้องนะทุกฝั่งเพราะว่าคิดว่าเพียงการกระทำแบบนั้นเนี่ยทางกายแบบเนี้ยมันจะละกิเลสได้ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออยู่ภายในเรียกว่าขันติขันติหรือความอดทนหนึ่งจึงเป็นตบะเป็นการเผาผลาญกิเลสไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่แบบต้องเจออะไรเจ็บๆหรือเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เจอยุงกัดเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจถ้าเราไม่มีก็ไปหามันให้มันมีอันนี้ไม่ถูกหาทุกมาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมนอกจากนี้คิดว่าเออถ้าไปหายงั้นแล้วเออจะมาปลดปล่อยในเวลาสนองการเก็บกดแล้วขันตินี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปหาอะไรเพื่อให้เกิดความไม่น่าพอใจไปหาทุกมาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนั้นก็ไม่ใช่ความหมายของคำว่าขันติหรือว่าความอดทนหรือขันตินี่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณตกอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งก็ทนมันไปเช่นมาชั้นจนก็ทนไปอยู่เฉยไปไม่ต้องทำอะไรก็จมปลักอยู่ในสภาพแบบนี้หรือว่าถ้ามันร้อนแล้วก็ทนๆเอาไม่ต้องไปเปิดแอร์หรอกเพราะว่าจะฝึกขันติอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฟังขันติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสังกตาอยู่ที่เดิมจมปลักอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีพวกจนก็ยังทนจนอยู่ต่อไปโง่ยังทนโง่อยู่ต่อไปชั่วแล้วก็ยังชั่วรักษาความชั่วของตนเหมือนเดิมนี่ไม่ใช่ขันติเลยท่านฟังแต่ว่าเอาคำนี้มาอ้างเฉยเป็นคำอ้างของกิเลสกิเลสมันก็เอาเนี่ยมาอ้างในชื่อว่าเป็นคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้มีความอดทนแต่จริงๆไม่ใช่ความอดทนลักษณะของขันตินั้นคือต้องมีจิตใจผ่องใสมีความไม่เศร้าหมองคือมีกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในส่วนที่อยู่ในมัชฌิมานิกายในฝั่งอธิบายถึงอาสวะบางเหล่าที่จะละได้ด้วยความหมดกลั่นท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียได้ ด้วยความอดกลั้นเป็นอย่างไรคือถ้าในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนพิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายพิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลียบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายพิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อกลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจจนแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตภิกษุทั้งหลายก็นี้เพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่เมื่อบุคคลอดทนอดกลั้นอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นนี่นะลักษณะของความอดทนระหว่างคือจะต้องไม่ให้มีอาสวะอาสวะคือกิเลสนั่นแหละคือความเศร้าหมองคือความไม่ดีต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่เราจะทนจมปลักอยู่ในความจนแล้วก็ไม่ขยันไม่ทำมาหากินยังเล่นการพนันยังอะไรต่อไปก็ทนไปอันนี้คือมีโมหะเต็มๆแต่ที่สำคัญในความอดทนในข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในที่นี้ก็คือว่าต้องพิจารณาโดยแยบคายแล้วด้วยการพิจารณาโดยแยบคายนั้นก็คือต้องมีปัญญานั่นเองอดทนในการที่จะไม่ให้มีความชั่วเกิดขึ้นได้นี่คือสำคัญอดทนในการที่จะต้องรักษาความดีของเราเอาไว้ให้ได้อดทนในการที่จะไม่ให้จิตของเรานั้นมีความเศร้าหมองและให้รักษาสภาพปกติของจิตของเราอะที่เรานั่งสมาธิมาทำมาเนี่ยรักษาสติไว้ให้มันอย่างเดิมได้ไหมถ้ามีกลิ่นหอมหรืออากาศร้อนเราจะอดทนต่อกลิ่นหอมนั้นอดทนต่ออากาศร้อนนั้นโดยยังไงไม่ให้ความกำหนัดยินดีในกลิ่นเกิดขึ้นไม่ให้ความขยะแขยงในอากาศนั้นเกิดขึ้นในไหนในจิตของเรานั่นคือจิตที่มีขันติแล้ววันนี้เขาพูดเรื่องถามคำถามที่มันน่ากวนประสาททำไมมาพูดเรื่องนี้ถามจุดนี้ตรงนี้ตอนนี้ก็ถ้าเรามีความคิดนึกไปอย่างนั้นใช่ป่ะจิตใจคุณนี่แบบโอ้ไม่ดีละเอาทำไงอดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจคือเสียงนั้นคำถามนั้นเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือถ้าในสถานการณ์นั้นมันยังไปไม่ได้เราก็อดทนเอาไว้เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตแล้วทำยังไงให้รีบละเสียอย่าเก็บเอาไว้เพราะว่าถ้าเก็บอกุศลธรรมในจิตเอาไว้สะสมเอาไว้นั่นจะเป็นการเก็บกดมันจะไม่ใช่การที่จะละอาสวะได้ตรงนี้แหละขันติเนี่ยจะช่วยละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจและเรายังจำต้องอยู่กับมันขันติเนี่ยจะช่วยได้ตรงนี้คือเป็นคุณธรรมอันเดียวเลยที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเป็นการประชุมครั้งแรกของพระเลยอันนี้ที่มาในโอวาทปาติโมกข์นะท่านฟังที่ว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเนี่ยเขาจะด่าจะว่าโอเคถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ที่นั่นจำเป็นต้องยังทำงานอยู่ก็อดทนเอาอย่างกรณีของพระสงฆ์อย่างนี้ท่านฟังบวชมาใหม่ๆเนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับอยู่บ้านแน่นอนก่อนที่มันจะกินอร่อยเวลาที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยเวลาเขาเอามาเสิร์ฟให้ถวายให้ประเคนให้ถึงเวลาจังหวะจะกินมันต้องนั่นนี่โน่นแล้วก็โอ้กว่าจะได้กินในที่จะต้องกินอร่อยเวลาร้อนมันก็ไม่ร้อนละไอ้ที่จะต้องกินอร่อยเวลาเย็นมันก็ไม่ได้ของเย็นต้องการของร้อนมันก็ไม่มีบางทีเสื้อผ้าที่จะเลือกใส่ว่าตรงนี้งามตรงนั้นงามมันก็ไม่ได้แล้วมีเครื่องแบบอย่างเดียวแล้วถ้าบอกว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นว่าโอ้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ่ะอั ันนี้คือไม่อดทนละแต่ถ้ายังรักษาความพอใจยินดีในการบรรลุพรหมจรรย์รักษาสภาพปกติของจิตได้เออนี่แสดงว่าคุณมีความอดทนจำเป็นต้องอยู่ในความเป็นสมณะเป็นพระนั้นในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นให้มีจิตที่เป็นปกติเหมือนเดิมอันนั้นคือลักษณะความอดทนเกิดขึ้นทันทีเลยนะไม่ใช่เกิดเฉพาะเวลาที่มีภาษาไม่น่าพอใจนั้นต้องฟังนี่ต้องเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งแต่สามารถที่จะรักษาปกติของจิตไว้ได้นั่นชื่อว่าคุณละกิเลสอาสวะด้วยความอดทนแล้วในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดความคับแค้นเร่าร้อนอันนี้แสดงว่าอดทนอดกลั้นไม่ได้แล้วอย่างเช่นว่าถ้าอากาศมันร้อนอย่างนี้ใช่ไหมเราปรากฏว่าโอ้ทำไงดีอดกลั้นไม่ได้ก็ต้องเปิดแอร์ใช่ป่ะทีนี้แอร์ไม่มีทำไงก็ต้องไปซื้อใช่ป่ะซื้อไม่มีเงินทำไงอดกลั้นไม่ได้เนี่ยความรุ่มร้อนเร่าร้อนยิ่งขยายไปนะสมมตินะยิ่งขยายไปขยายไปเอ้าเขาไปขโมยอย่างนี้จิตใจที่เร่าร้อนเนี่ยเพราะว่ามิจฉาสังกปะใช่ป่ะขยับออกไปถึงเป็นการขโมยวาจากายนี่ก็หลุดไปตามใจที่มันเร่าร้อนครับแค่นั้นเอาแต่ถ้าคุณมีแอร์คุณก็เปิดแอร์ใช่ป่ะแต่ถ้าคุณไม่มีแอร์เปิดแอร์ไม่ได้ต้องอดทนเอานี่อดทนแบบไหนไม่ให้ความเร่าร้อนความคับแค้นไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าปล่อยให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็อดทนไว้อดทนไว้นี่การอดทนนั้นเราเรียกว่าเก็บกดทันทีการอดทนนั้นไม่ใช่เก็บกดตำหว่างแต่การอดทนนั้นคือไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นรีบลาเลยรีบลาเลยแสดงว่าความอดทนเราพลาดมาแล้วเอาแล้วในการที่จะละกิเลสอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะทำยังไงมันก็จึงมาช่วยกันทั้งฝั่งในลักษณะที่ถ้าเราจะฝึกจิตของเราให้มีความอดทนเนี่ยหนึ่งอย่างที่จะช่วยได้เลยทั้งฝั่งนั่นคือเรื่องของฮิริโอตปะคือความกลัวความละอายต่อบาปละอายต่อการที่จะมีบาปเกิดขึ้นมีความไม่น่าพอใจมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยฉันละอายละอายแล้วก็เลยทำไม่ได้ก็เลยละเสียนี่ไงลายต่อบาปปึ้งเนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนี่มันหายไปอ่อนแรงไประงับไปหรือว่าการที่ก็อย่าไปในที่ที่มันจะอดทนไม่ได้เช่นในกรณีนี้พระพุทธเจ้ากล่าวถึงเช่นช่องโสเภณีแต่สำหรับพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปในช่องโสเภณีอย่าไปในที่ที่มันจะมีอันตรายเช่นที่ที่มันจะมีช้างดุม้าดุหรือว่าถ้าจะต้องไปเจอคนพาลเจอคนที่ไม่ดีเราก็งดเว้นเสียไม่ต้องไปในที่นั้นพิจารณาแล้วก็งดเว้นหรือในการที่เราจะเจริญภาวนาฝึกทำสมาธิอย่างที่เราฝึกทำมาเนี่ยจิตใจของเราถ้าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วมันจะให้เกิดความพยาบาทความขัดเคืองเอาฝึกในการที่จะเจริญเมตตาทำเมตตาเจโตวิมุตติอยู่เรื่อยเวลาถ้าอดทนไม่ไหวความโกรธมันเกิดขึ้นเอาความโกรธเกิดขึ้นมีเมตตาความโกรธนั้นก็ระงับไปได้ความอดทนก็ตั้งอยู่ได้พยายามฝึกให้มีกำลังตรงนี้นี่มันเป็นเรื่องของจิตเหมือนกันหรือว่าถ้าเรื่องความลุ่มหลงกูเห็นกระเป๋าสวยๆรองเท้างามๆรถหรูๆอยากได้บ้างอยากได้บ้างเราก็ฝึกแก้ด้วยการที่พัฒนาจิตให้มีเรื่องของการเห็นความไม่สวยงามเป็นสุภาษสัญญาเห็นความที่เป็นของไม่สวยงามความคลายกำหนัดมันก็จะเกิดขึ้นได้ความยินดีพอใจในสิ่งนั้นก็จะละลงได้หรือในประการหนึ่งก็คือว่าให้พิจารณาเห็นคุณธรรมที่สูงดีขึ้นไปเป็นถ้าเราจะฆ่าไม่ฆ่าหรอกตีก็พออย่างเงี้ยนะหรือถ้าเราจะตีไม่ตีหรอกด่าก็พอด่านี่มันก็ยังดีกว่าตีใช่ไหมเอาถ้าเราจะด่าเอาโกรธก็พอไม่ต้องด่าก็ได้โกรธนี่มันยังไม่ได้ขยับปากเอาโกรธไว้ในใจก็พอเก็บกดเอาไว้ถ้าเราจะเก็บความโกรธเอาไว้คิดไม่พอใจกับเขาเมตตาดีกว่าหรืออุเบกขาดีกว่าที่เรานึกถึงคุณธรรมที่มันละเอียดลงไปเนี่ยนะแล้วเราก็ทรงคุณธรรมที่มันดีขึ้นละเอียดขึ้นลงไปเนี่ย ให้มันดีได้เนี่ยอันนี้คือเราก็จะเพิ่มความอดทนของเราได้ในกรณีที่ต้องเจอกับผัสสะที่ไม่น่าพอใจหรือแม้แต่ในทางที่มีผัสสะที่น่าพอใจก็ตามอ่ะเช่นว่าถ้าเราไปเจออาหารที่มันน่ากินสักแนนหนึ่งอ่ะโอ้ยน่ากินจริงเลยซื้อกินหมดจานเลยดีกว่าเฮ้ถ้าเราจะกินหมดจานเอากินครึ่งจานก็แล้วกันนะเฮ้ถ้าจะกินครึ่งจานก็มันก็ยังเยอะเกินไปเราชอบมากเอาดมก็พอนะเฮ้ถ้าดมมันก็ยิ่งจะมีความพอใจเอามองก็พอไม่ต้องดมมองไปที่ร้านมองไม่ต้องดูเมนูก็พอจะดูเมนูไม่ต้องดูเมนูหรอกดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันมีเมนูเหมือนกันเฮ้ไม่ต้องไปนั่งที่ร้านไม่ต้องดูอินเทอร์เน็ตเลิกดูมันเลยแล้วกันนี่เราก็สามารถจะละเป็นขั้นๆได้เป็นขั้นๆได้หรือเรื่องราวที่มีมาในเรื่องของท่านพระปุณณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทที่ให้ไว้กับท่านพระปุณณะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเมืองแคว้นสุนาปรันตะที่มีความดุร้ายก็พอบวชแล้วปฏิบัติแล้วก็มากราบลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองสุนาปรันตะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเอ้าเมืองนี้คนเขาดุร้ายนะท่านบอกเขาด่าว่าเธอเนี่ยเธอจะทำยังไงท่านพระปุณณะก็บอกว่าโอ้ยเขาด่าว่าเนี่ยมันยังดีกว่าเขาตบตีต่อยเอาแล้วถ้าเขาต่อยเธอล่ะปุณณะเธอจะทำยังไงโอ้ยข้าแต่พระผู้เจริญถ้าเขาต่อยเนี่ยนะมันก็ยังดีกว่าเขาใช้ไม้ตีนะเอาปุณณะถ้าเขาใช้ไม้ตีล่ะจะทำยังไงโอ้ยถ้าเขาใช้ไม้ตีเนี่ยมันก็ยังดีกว่าใช้อาวุธมีคมท่านบ่าเอาแล้วถ้าเขาใช้อาวุธมีคมล่ะแทงด้วยหอกด้วยดาบนี่เธอจะทำยังไงพระพุทธเจ้าถามโอ้ยมันก็ดีกว่าที่เขาฆ่าเขาแทงให้ตายล่ะท่านตอบว่าอย่างนี้เอาแล้วถ้าเขาฆ่าเธอให้ตายล่ะเธอจะทำไงท่านก็บอกว่าโอ้ยมีคนมาฆ่าให้ตายเนี่ยมันยังดีเที่ยวกว่าฆ่าตัวตายเองดูหมู่ภิกษุที่อยู่ในลุ่มน้ำนั่นเนี่ยก็ยังต้องแสวงหาศาสตรามาฆ่าตัวตายตัวฆ่าพระองค์นี้ยังดีมีคนอื่นมาฆ่าเราไม่ต้องไปหาฆ่าตัวเองเขามาฆ่าก็ตายอยู่แล้วเขาไม่ฆ่าก็ตายอยู่ดีพระเจ้ายกย่องเลยโอ้นี่ดีนี่วิจารณ์อย่างนี้ได้ดีมากไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราเรื่องราวที่มีตัวอย่างอย่างเช่นในชาติที่พระองค์เป็นจันทกุมารเคยเล่าไปเรื่องของจันทกุมารนี่เป็นการที่บำเพ็ญขันติบารมีท่านฟังได้เคยตรัสไว้ว่าเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชในนครบุพเพวดีเป็นโอรสมีพระนามว่าจันทะก็ถูกปุโรหิตที่คิดอาฆาตปุโรหิตนี้ชื่อกันหาระโปรหิตนี่ก็ต้องมาถึงอาฆาตจันทกุมารเพราะว่าตอนนั้นพิจารณาความกันพิจารณาคดีความอยู่นี่ปรากฏว่ากันหาระปุโรหิตเนี่ยก็รับสินบนแล้วก็พิจารณาความให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะทั้งที่มีความผิดฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมก็ส่งเสียงเฮโลขึ้นจันทกุมารดูเรื่องนี้ก็เลยไปเรียกพิจารณาความมาใหม่พอพิจารณาความใหม่ก็ตัดสินอย่างถูกต้องแหละไอ้ฝ่ายที่ถูกต้องก็ได้ชัยชนะปรากฏว่าประชาชนนี่โอ้แซ่ซ้องสรรเสริญมากราชาทราบเรื่องนี้ก็จึงตั้งจันทกุมารให้เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องการตัดสินคดีความต่างๆกันหาลับโปรเฮนี่ก็แค้นเก็บความแค้นไว้กับจันทกุมารพอมาในโอกาสหลังพระราชาที่ชื่อเอกราชเนี่ยฝันถึงสวรรค์ฝันถึงสวรรค์ในชั้นดาวดึงบ้างฝันถึงสวรรค์ในชั้นดุสิตบ้างเนี่ยก็เลยมาถามปุโรหิตเพราะว่าปกติแล้วปุโรหิตนี่จะเป็นผู้ที่ทำนายฝันให้คำแนะนำอะไรต่างๆการหาลับปุโรหิตนี่ก็เลยคิดว่าโอ้นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้แก้แค้นแล้วก็จึงบอกว่างั้นต้องบูชายันต้องทำการบูชายันนะถึงจะได้รับไปสวรรค์ได้บอกกับพระราชาอย่างนี้ประชาชนก็พาซื่อทั้งฝั่งคิดว่าโอ้ข้าสัตว์ทำบูชายันแล้วเนี่ยมันจะได้ไปสวรรค์ทีนี้กันหาล่านี่ก็เกรงว่าถ้าเราจะให้ข้าลูกคือจันทกุมารคนเดียวเนี่ยคนอื่นจะเพ่งเล็งได้งั้นก็จัดเต็มเลยก็แล้วกัน เอาทั้งช้างทั้งม้าทั้งแพะทั้งแกะเอาทั้งคนงานด้วยเอาทั้งเครือบดีด้วยเอาลูกด้วยเอาเด็กด้วยเอามาหมดเลยเพื่อที่ทำการบูชายัญพระราชาก็หลงเชื่อทั้งฝั่งคิดว่าบูชายัญแล้วมันจะเป็นได้ทำได้ได้ไปสวรรค์แต่ว่าการบูชาที่ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยการต้องเสียใจด้วยชีวิตของคนเนี่ยจะไม่ได้ไปที่ที่ดีได้หรอกในตอนนั้นจันทกุมารก็เอาชีวิตรอดมาได้ทั้งฝั่งโดยการช่วยเหลือของท้าวสักกะเทวราชจะได้เล่าให้ฟังไว้ในชาดกจะกล่าวสั้นๆตรงนี้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของขันติความอดทนอย่างไรเนี่ยท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าเมื่อเราเป็นโอรสของพระราชาในนครบุพวดีมีนามอันเขาขนานให้ว่าจันทะในการนั้นเรารอดพ้นไปได้จากการถูกฆ่าบูชายัญซึ่งบุโรหิตผู้อาฆาตทูลยุยงพระราชบิดาให้หลงเชื่อเกิดความสลดสังเวชขึ้นภายในใจแล้วได้บำเพ็ญมหาทานเมื่อไม่ได้ทักกิเนยบุคคลผู้มารับทานเราก็ยังไม่ดื่มไม่เคี้ยวไม่บริโภคด้วยตนเองบางคราว6วันบ้าง5วันบ้างพ่อค้าพาณิชย์สะสมสินค้าไว้นำไปขายในที่ที่จะมีกำไรมากย่อมมีกำไรมากฉันใดการงดเว้นสิ่งที่จะบริโภคเองเพื่อบำเพ็ญทานแก่ผู้อื่นก็ฉะนั้นเพราะนั้นทุกคนพึงให้ทานแก่ผู้อื่นจะเป็นความดีเกิดขึ้นร้อยเท่าเราเองมองเห็นอำนาจแห่งประโยชน์อย่างนี้นี่แล้วจึงบำเพ็ญทานทุกๆภพทุกๆชาติเราไม่ก้าวถอยกลับจากการให้ทานก็เพื่อการรู้ถึงลำดับซึ่งปัญญาเป็นเรื่องรูปรอมความอดทนที่จันทกุมารแม้จะถูกเขาให้ร้ายยุยงก็ยังอดทนรักษาสภาวะจิตเอาไว้ให้อย่างเดิมได้ความอดทนที่จะไม่รับประทานไม่ดื่มไม่เคี้ยวก็จนกว่าจะมีผู้ที่มารับทานที่เป็นเนื้อนาบุญนี่ก็เป็นความอดทนเป็นขันติขันติคือความอดทนระหว่างเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเมื่อเราพัฒนาให้เกิดขึ้นแล้วนี่เป็นบารมีท่านฟังเป็นบารมีหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้ศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยมันเต็มขึ้นได้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะความอดทนนี้สมาธิด้วยศีลด้วยอย่างเช่นถ้าเขาเอากิ๊กมาล่อเอาคนงามๆหล่อๆมาล่อคุณจะอดทนไม่ไปเสพได้ไหมนี่ความอดทนนี้ก็ให้ศีลของเราเนี่ยมีกำลังขึ้นเราจะมีความคิดนึกบ้าบอฟุ้งซ่านไม่สงบเราก็อดทนไปในที่จะไม่ตามความคิดนั้นไปอดทนต่อความร้อนความหนาวจิตให้เป็นปกติอยู่นั่นก็เป็นสมาธิอยู่เราอดทนได้นี่ไม่ของไม่สวยงามเราเห็นตามความเป็นจริงนี่เป็นของไม่น่ายินดีปัญญาเราก็เพิ่มศีลสมาธิปัญญาก็เพิ่มความเปลี่ยนก็เพิ่มกุศลธรรมอย่างต่างๆเป็นอเนกก็เพิ่มแล้วนำซ้ำทั้งฝั่งเราไม่ด่าไม่ว่าใครเนี่ยเป็นที่รักของคนด้วยนะถ้าเราไม่ด่าพูดกระทบกระเทียบพูดยุยงให้แตกกันใส่ร้ายให้ความเราถึงไม่ทำอย่างนั้นได้เพราะอดทนไงพออดทนได้อย่างนี้แน่นอนว่าเป็นที่รักที่ชอบพอของคนแน่นอนเป็นที่พอใจของคนแน่นอนเราก็ยังเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายจะเป็นยังไงก็อดทนได้อยู่ได้นี่นะจะเป็นคุณประโยชน์เป็นอานิสงส์ของความอดทนที่ถ้าเมื่อเราทำอยู่เป็นประจำฝึกอยู่อย่างเป็นปกติซึ่งแน่นอนธรรมดาทุกฝั่งในโลกนี้มันก็มีภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้ธรรมดาเราก็ให้อดทนเอาทุกฝั่งให้เห็นด้วยปัญญาให้จิตใจมีสมาธิขันติคือความอดทนนั้นจะเป็นตบะคือความเผาผลาญที่จะกำจัดกิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเราได้แน่นอนและนี่คือรายการธรรมารับบรุณทุกฝั่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูล อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการขอโอกาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าถ้าต้องการรับฟังย้อนหลังดูอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com แต่รายการธรรมารับรุ่นนี้ทุกฝั่งในช่วงวันจันทร์นั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะว่ามีการนั่งสมาธิสัก10ถึง15นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะนำหมวดธรรมสักข้อใดข้อหนึ่งมายกอธิบายยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องราวประกอบต่างๆอย่างในวันนี้เราก็ยกเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็เห็นโดยความเป็นความไม่สวยงามขึ้นมาแล้วก็นำเรื่องของขันติมาอธิบายจุดดำเนินการก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเอพิโซดเลยวันพุธก็จะมีการนั่งสมาธิ10นาทีหรือ15นาทีเราก็นำเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งมาอธิบายวันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของการฟังธรรมคำพุทธะวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของนิทานธรรมบทหรือว่าคำอธิบายในตัวแม่บทต่างๆเหล่านั้นวันเสาร์เราก็เป็นซีรีส์ในการขุดเพชรจากพระไตรปิฎกที่มาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับคุณเตือนใจสินทุวันนี้วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นการตอบคำถามนำคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมส่งมาทาง biothama.com หรือว่าเป็นจดหมายมาพูดคุยกันทีนี้ในรูปแบบรายการใหม่แบบนี้ก็ท่านผู้ฟังมีความเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอย่างใดๆสามารถให้ไปส่งกันได้เขียนติดต่อกันมาได้โดยไปที่เว็บไซต์ biothama.com นี่แหละส่วนในช่วงนี้ทางฝั่งเราก็มีการทำเซอร์เวย์เพื่อที่จะสำรวจลักษณะการฟังของทางฝั่งทั้งหลายท่านที่ยังไม่ได้ไปทำแบบสอบถามแบบสำรวจนี้ก็ช่วยไปทำด้วยที่ haisok.net haisok.net ที่ haisok.net นี่ก็จะเป็นแบบสำรวจเพื่อที่จะสอบถามความคิดเห็นสอบถามลักษณะการฟังของทางฝั่งทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร